چر کے آختے نہ لگا عقلی دلیل اخیا نقلی اخیا یا سپت دلیل واضح پدے مسلک باندھی تو زڑو ملیا نرا تو خیا ان کو صادقین زجر ومن ازلو سوک دلو گمراہ دغه چانا یا دو من دور اللہ چی بلی دے اللہ نہ بغیر من اغا چال را لا استجیب لو لا یوم القیامہ چی قبلو نشکول دے دا حاجت تر قیامت پوری او حال دا دے ان دعائم غافلون چی دوی دا برنا بالکل بے خبر دی ایتا دو پتہ نشتا دے او دا من دور اللہ سوک دے کشاف سلورم جل پیزن اوے کی لکی چی من یدو من دون اللہ کلو معبود دون اللہ من الجن والانس والانسان اور روح المانی دیزا کی بیاو گورا چلا استجیب لہو بہمان دعائم غافلون ولی ویلکا یا خو ناوری پدیت باسرا چی مردی او مر ناوری یا کی جوندی دی نغل بعید دی لری دی نو آوری نا خدرے ما نکتہ دیر عجیب دا یا ہر سچی دی خو اللہ دغی و گنا استاد دی شرکی خبر آوری دونا محفوظ ساتلی دی ولی شر خبر آد گنا دا او نیک شرے دا گنا پا خبر خفا کی گی نو نیکان لا پست مرگا اللہ نہ خفا کی استاد شرک خبر اللہ ورطا ناوری اسلام شوا روح المانی دے قیمتی خبر اکڑا دینا معلوم شوا چے مشرک بیغم اکینا دا مخلوق ستا آوری نا پا دیت بار ناوری یا مڑی دینو ناوری یا جندی دی ناوری اے کتو آوری آوری نہم ناوری زکا خدے ورطا ناوری ولی الکا چی ستا پلاری کنا او پا بدی خبری خفا کی گی او چاور تب تا بدی خبرو کن تب رورتا سوئے الکا موئے ورطا خفا بشی خفا کوا موئے ورطا نو اللہ ام نیکان بندگان دا بدو خبرو او رولنا بچ ساتی چی دی روح تا تکلیف کن رسی و ایزا او شر ناسو او کلا چی جمع کرشی دا نیکان خلق نو کان لوم آدا ایبل پاد مشرکان دشمنان وکان بی بازم کافرین ایب دانے کان پی باز تا مشرکانو کافر انکار کا ان کی زجر ویدا تطلع علیم آیتنا بینات او کلا چلو سے کی بزی باندی آیتنا زمگا واضحا نوی کافران وی کافر للحق پا بار دا قرآن للحق دل دا قرآن دیکھا للحق پا بار دا قرآن لما جاہم چکل راشی دویتا حاضا سے اور مبین چی دا جادو اخکار دے زجر ہم یقولون افترا او دیم اعتراض یو خدا چی داوی دے سحر جادو دے ہم یقولون افترا اوی دا مشرکان چاہ دے جڑ کری دے زان دروغ افترا دے سری جڑ کری دے زان دروغ دے دروغ جن دے علی عظم باللہ نو قل جواب کی ورطا ہویا ان افترے تو فرض مال کہ ما دا خبر ہا دزان جوڑا کری مالکان نے تاسو ما دے پارا اللہ طرف نہ اس چیز مانس کہ ما جوڑ کری وی مال باغ پخپل سزا را کی تاسو بان زما سبوج نشتے هو عالم او اللہ پو دے بما پا خبرو تفیزون فیہ چلی گیا یہ تاسو پاگی کی باس کوئی پاگی کی لگیا یہ پاگی کی اغسی شدے القذف فی وحی اللہ چاہد اللہ پا قرآن بان اعتراضات تھی کفا بی کافی دللہ گواز ما استاذ میانز کی اول غفور رحیم اللہ پا خون کے میروبان قل ما کنت بدا من الرسل علماء کرام صوفیائی عظام یرا تو نوی سڑے تانا مخی دا خبری چاکڑی نوی دا خبر خو منگا اس واوی دنو تا نمخ کی دا خبر چا ندا کری اس تا دا خبر چا تن راوڑلا او منگا ستا خبر سنگو منو جواب او اے دویتا ما کنتو بدا من الرسل اے خلقو نیماز نیوراتون کده پیغمبرانو نا بدا من الرسل بدا مانا نیوخا نیماز نوی راتن کے دا پیغمبرانو نا جس نوی سڑے نیما جس نوی پیغمبر نیما چپ نوی مسلی راغلے ما آغا انبیاء چن زمان مشران دی اما نمخ کی تیر شوی دی آئی چکم مسلی راوڑی وا اغمی در ترالی را بیان کرنا ما کنتو بدا من رسول نیما زناشنا در رسولانو نا وما دی اوزنیم خبر ما یفل بی ولا بکم چ سبکی تاز سرا سبکی ما سرا

ما یفعل بی چه سبکی گی ما صرف دنیا کی ولا بکم او پتن اشتراتا چه تا صرف دنیا کی سکی گی اما زخور آغلی ما دن خون خیما زما ما تا پتا دا چه ز جنتی ما او کتا ما پس را لی نو تم جنتی شوی دا دنیا دا امور نفی دا دا دینی امور نفی ندا اینا تبی اللہ ما یوحا الیہ وما انا الا نذیر مبین لکہ بعض مفسرین دیر تفصیل کردے چھ ما ادری ما یفعل بی زنیم خبر چھ دنیا کے معصر سکی گی آیا خپل مرگ بمرم یاد چاہ دل آسا آیا ما تا فتوحات رازی یا اپنا رازی دا ما تا پتہ نشتے شیخ بوی دا شاہ ولی اللہ سے ترجمہ یاد اکائے آمنگ آئے وقت یاد اکڑا زتا تیم نہ تم یاد کا دا فارسی بانان مرگری ندی دوی کو خام خدے شاہ ولی اللہ سے تفسیر دیکھ دی زان سخا اور حضرت پر چھ دا دیر آتو نے حال کی حضرت بگو من نیستم نو آم دا از پیغمبرا دمانا شو بگو من نیستم نو آم دا از پیغمبرا نمی دانم چکر دا شود با من و با شما در دنیا مانا شو کنا بگو من نیستم نو آم دا از پیغمبرا نمی دانم چکر دا شود با من و با شما در ما یفعل بی ولا بکم در دنیا ما یفعل بی ولا بکم اے فی الدنیا از ابن کثیر و از ابن جریر کنا او دی آت باندی یا اس وقت نشتے نظر سوک کم آیا دا نظم درر دی او دی پا بدا تو ماندر تا دی خستہ باس کر دی چما کن تو بدان بانی باسی کر دی والبدۃ اسم لمبتدا وضد البدۃ السنۃ اب آخر کی لکھی اذا کانت البدۃ ضد السنۃ فاذا احدث ما يخالفها وكان باحداثها لها ضلالا مشرکا وما وكان ما احدث في النار تشو کنا او دا دیر اگدا خبر کردا وقال في القاموس والبدۃ الحدث في الدين بعد الاكمال او ما استحدث بعض صلی اللہ علیہ وسلم من الاحواء والاعمال او دارل خستہ باس دے ولسم جل جان سرولی کہ بیا چتم فلکور کی زانہ کتابن اور تاس غلول علماء نظر تاس سو درس نہ پیش کو یوصل در درسم اور یوصل سلور درسم علماء پکشتے خو میرا بانیو کہ بیا چتا علماء راضی کنا نمنگ تے مخ کے نخی چر زما دای سکتے من تے سپت او کنا چھ کم سے کم خام خام شیخ دا پینڑے چھو علماء با چندوستان رالا ناغیل بای پرانا قلعہ کے زیو کھو امان بورتی داولی بید علماء شخصیت اچت دے زکر چھ سڑے چھ ملاشی بیا چاہ تا کتاب نہیں دی داد دی کمال دے چھ سرد علم نترس تراش ندل پار دے پکار دی ما تو اس بتو لے سپکی علماء مشتے سپکی مفتیانم پکشتے اچھا درس میں خلاص نہ ماتا پتہ لے گا ما یفعل بی ولا بکم خجی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اینا تبی اللہ ما یحا الی وما انا الا نذیر مبین قل ارئیتم زجر او دلیل نقلی او دید کہ خطیب سے ہم بیر خستہ خبرہ کرے دا دا قرآن پر بارکی او دا صفولی کے بیازان لکو رہے کہ چاہز کا پیدا شر سلورم صفہ دا خبر آ کے مالا انکار من عند اللہ کہ چرویدا قرآن اللہ طرف نہ کفر تم بھی اور تاس بھی انکار کری جواب سنا روان دے شرط کہ ودا قرآن دا خدا طرف نہ اور تاس بھی انکار کری نو الستم ظالمین اے تاس بھی ظالمان نے کہ برحق کتاب نہ تاس انکار ہو وشاید شاہد او دا بل تائید او دا قرآن دا اللہ طرف نہیں او بیا گوئی کری او گوائی کون کی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا علا مثلی پا مثل دی کتاب فامنا بیا غیرا اوڑی ایمان وستکبر تم او تاسو کری انکار الستم ظالمین نو آیا تاسو بدبخت ظالمان نی ان اللہ لا دل قوم الظالمین اللہ نور کی توفیق ظالم تا دا شاہد شاہد من بنی اسرائیل سے مراد دے و شاہد شاہد من بنی اسرائیل او گوئی کریو او گوئی کریو یو گواد بنی اسرائیل سوکت مراد دے. بعض علماء دین مراد عبداللہ ابن سلام دے. عبداللہ ابن سلام دا یہود لوی عالم ہو او دے دے خسرے ہو او دے اسلام قبول کرو. اور حدیث کی راضی نبی علیہ السلام توی کہ زمان دا قوم دیر خطرناک قوم دے اور دی پا خبرو مخفا کی گا دے والی دا دیر ناکار قوم دے حتی دی دین زمان پا بارک تپوسو کا عزیزان ورطا مخکار قوم اچی بیانی ورطا زان مخکار کن بیا تو گورا ویخا دے عبداللہ ابن السلام کو پناو نبی علیہ السلام یہ کیف فی قوم عبداللہ ابن السلام تازو کہ عبداللہ ابن السلام سنگ سرے دے رضی قوم ورطوی یو جانو یو شریف و ابن شریف و ابن شریف دیر نیک سرے دے لار دیر نیکو نکے دیر نیکو دیر لوی عالم دے. نبی علیہ السلام یو کہ عبداللہ ابن السلام ایمان راوڑی تاسو براوڑی بالکل مطلب ادا چاہت راوڑی حضرت عبداللہ ابن السلام راباشا اے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نچہ داوی دا قومی ہوا شریر وابن شریر وابن شریر دے دیر ناکار سڑے دے لارم ناکار و نکم ناکار فوج لکھنا ننم دغا سے مسئلہ دا اللہ اللہ نمانا عبداللہ ابن سلام تے مراد شو اس پدی سوال دے پدی اشکال دے کہ دین عبداللہ ابن سلام مراد شی اے رو را دی سورت تا گورا دا مکی دے عبداللہ ابن سلام مسلمان شیف و مدینہ کی دے. پدی پوش ہوئے عبداللہ ابن سلام خوب مکہ مدینہ کی مسلمان شیف ہو ادا سورت مکی دے. بعض خلق علماء ذکر کئی چہ دا پہ اعتبار دا تاسو ہے دا پہ اعتبار دا ما یقولو الہی سرا جالو ما سیکونو بمنزلت الواقع اللہ پہ علم کے خوی یقینی وچی دے مسلمانی کا نا جالو ما سیکونو بمنزلت الواقع لیکن دین خستہ توجیہ چہ دا آخ توجیہ دا علامہ طبری دا چہ شہدہ شاہدنہ موسیٰ علیہ السلام مراد عبداللہ ابن سلام مراد نہ دے موسیٰ علیہ السلام مراد دے. اور اس صرف پشکال پہ آمانہ باندھ را روان دے چہ موسیٰ سنگے ایمان راوڑا تو جاگی جواب ماں تسلح گوری خسرت انکبوت زان سر غیات کا سو فآمن لہو لوت سمانہ میں کرے وار فصدق لہو لوت وعطا لہو لوت وہ زمانہ کو ماں وشہدہ شاہدن اگوئی کری یو گوا دبنی اسرائیلنا علا مثلی مثل دا قرآن اور مراد مثلیتنا مماثلت فی النزول دے کہ تورات دا برن راغلے قرآن دا برن راغلے اما قرآن مرتبہ ڈیرو چاہتا نا علا مثلی مماثلت فی النزول تے اشارہ دا وفآمنا عثمانکم فصدقا وبشرا بیاغی تصدیق کرے ہو اور زیر ور کری وی موسیٰ علیہ السلام چی راغلو نبی علیہ السلام دے نبوت زیر ور کرے وا آئے دا قرآن دے نزول زیر ور کرے وی او خلق خبر کرو نو آمنا اے صدقا و بشرا واستکبرتم ان اللہ لا عدل قوم الظالمین وقال زین کفرو اوی کافران موتی دیارا وقال زین کفرو اوی کافر للذین آمنو فحق دا مؤمنانو کے اوی دا کافران فحق دا مؤمنانو کے لو کان خیرا کہ چروے دا ایمان بہتر ما سبقونا الیہ دیبا نو مخی شوی دا منگنا وائز لم یات دو بھی اللہ کر چدو یداد قبول نکا پا قرآن سرا ظاہر شدو دی زد وائز لم یات دو بھی او کلا چی قبول نکا ہدایت پا قرآن سرا ظاہر شیناد فس یقولونا اناد اخکار کی پا دی چو یہا دائف کن قدیم دا زار درو دی دیدہ کیوں نقطہ یاد رکھا کافر سوئی وقال جن کفرو کافران وی دفاد مؤمنانو کچر ایمان بہتر وی نمدیب مگنا سبقت نو کرے چھوان شوان زان پہ پوکا کفارو معیار دا حق زان گن لے ہو کفارو معیار دا حق زان گن لے ہو اگر کدا خبر حق وی نمنگ با من لے وا زکر منگ اقل من اخیار یو وچ منگ ندا من لے دے نا پیو امن لا اگی معیار حق زان گن لے ہو اگی بے کدا قرآن حق دے نمنگ با من لے ہو وچ منگ ندا من لے نو حق نلے اور جدی پا حق کے جواب زما واورا منگوی صحابہ میاری حق دی چھ صحابہ میاری حق دی منگا مشرکین تا مبتدین تا ویو لو کان ہذا الامر خیرا لسبقونا الیہ من صحابہ میاری حق کو گنل او گنوی کنا منگوی اے خلقو تاسو چکم عادتنا استازو طریقی دے عبادت کچر دا حق وے لسبقونا الیہ صحابو بمگ نمخ کی کرو زکا کا خم یار حق دی اور چاگی نے دیکھی نو دی کے حق نشتا رہے اس مطلب پوشی اس پتی مانے او کہ تو ایچی ملاز خبر چاہتا نوکا جواب نگد دے یہ در پروت دے جواب نگد واورا دا تفسیر ابن کثیر لے او دے دی آتلان دی لکی او اما آل سنت والجماعت فیقولونا فی کل فعل و قول لم يثبت عن الصحابه رضي الله عنهم هو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه مثلا شو او طول كتاب لكل دي حضرت حذيفه بوي اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فانكم قد كفيتم اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ومن قبل دل نقلي ومقد قراننا كتاب موسی علیہ السلام امامن پیشواو ورحمتن رحمت وازا او دا قرآن چی دے کتاب ان کتاب دے مصدقن تصدیق ان کے لسانن عربی دے لسانن کے دو توجیحات دے یو دا دے علماء چی دا لسانن حال دے دا ضمیر دا الکتاب نا چپ مصدقن کے دے کیاس دا لسانن حال دے دا ضمیر دا کتاب نا چپ مصدقن کے دے اور عامل پدی حال کے مصدقن دے نمانا یاد کا وَهَذَا كِتَابٌ او دا قرآن چھ دے دا کتاب دے مصدقن تصدیق کون کے دمخ کی کتابنو لسانن عربیہ پہال دا کون دی کتاب مصدق مانا بکے پہال دا کون دی کتاب مصدق لسانن عربیہ چپ لغت واضح عربی کے دے لینظر الذین ظلموا وبشرى للمحسنین پوچھ لے دیما توجیز کوما چہ دا لسانن مفعول دے لسانن مفعول کا دا مصدقن دے پارا او دا منصوبیت بنا بر مفعولیت دے او دل تب بیازا مقدر کی خانچ مانا دی خشی مانا کوا وادا کتاب مصدقن او دا قرآن مصدق دے دے چا مصدق دے لسانن عربیان ازا لسانن عربیان او دا صفت تا پیغمبر شی او دا قرآن مصدق دے چا زا لسانن عربیان دا خاون دا اغا چا چا خاون دا جبی عربی دے چا محمد علیہ السلام دے دا قرآن پخپل حق کتاب دے او دا قرآن دا محمد رسول اللہ تائید کے زا لسانن عربیان بشیخا دا قرآن تصدیق کے ان کے دے چا زالسان دیو داس شخصیت چا خاوند جبی عربی دے چا محمد علیہ السلام یونزر اللذین ظلمو چوی علی ظالمان درا او زیر دل پاد نیکانو آخل چوی ربن اللہ زنگ رب اللہ دے او بیا پا دی خبری بانی کلکشی فلا خوفن علی ملام یحزنون نبی پا دی بانی غم او نبی دی غم جن تیشوان او ربن اللہ سم استقامو مخیویل دی ربنا اللہ کے توحید دے ادا خلاصہ دا علم دا سم استقامو استقامت دے ادا خلاصہ دا عمل دا اول عقیدہ دا میں بھی عمل دے اللہ دے خاقیدہ و خامل توفیق نصیب کی اولائک اصحاب الجنہ دی جنتیان دی خالدین فیہا جزام بما کانوا یعملون ووصینا الانسان ما باب نمبر دو او پدی کی آخرہ پوری دیکھ ذکر دا اقسام و دا خلق دے خلق پا دا قسم دی محسن اور مسیء او جواب دا لوی شبی آیت تا وکی دا اولاد پا دا قسم دے یو نیک اولاد او دغی صفتنا او بل بد اولاد او دغی خویونا صفت ورطو میں خویونا ووصینا الانسانا امنگا حکم کرد انسان تا بیوالد پاک دا مور پلار احسان اند خیگری اے سریا مور پلار سر خیگر اکا وخا ولی جی اس انعامات دیکھا چی سرے چی زوان شی کنا بیا دے دا مور پلار سر خیگر اچر تکی بیا گو پلار توی تو خیگی دیر خوب نمی اوباسی دا پوزا دی بائی گی نغمبال پوزی تک دا کنا تو خیگی اگر پا دی گیری دی تکان دی دا خوب اکا وکنا ادے چکل وڑی کن ایخ ورطا نوی چی پا خکتا کی دی سوٹا نیولی دا پلی تا ایخ ورطا نوی او چکل با دی زوی پوز رال خیستر رنبال بے دی جیب راوخ کا ناغی سا بے والا قن کے پاک کری آخر رنبال بے بیا پا جیب کے کی خود زمان دی ساخ با دی یاد دا کہ احسان دا مور اپنا سر نکے نو کم از کم بدلہ خو ادا کے کن او دی زمانی کی دا اولاد نا احسان خو مشکل دی کو بدلوم نہ ادا کی ازم یہ استاد آئی پہ کتاب کی تھی اگر یو معصوم دیو مولی سے اور اگر چاہتو دی مطالعہ کو لے بابا سے دی بھی مر گئے تھے بچیاں ویسی دی بابا بھی مر گئے تھے ویسی دی بابا بھی مر گئے چاہتا دو زلا تاس میں قصہ کرے ہو دو زلا اگر ویلو دی لکھل نو کتاب کی ویر دی بچی نے مانا دو زلا دی مر گئے تھے پوست کر دے دا زوی چی زوان شن دی آئی کتاب کتن آگر زی کی آخ شر آنا دیو رگا چی تجربو کم دیو ناس دی بودا بابا بچیا دا سی دی دی مر گئے دا اسے دی مر گئے دا کنا دی بچیا سیشے دی بابا کون شوی مر گئے دا کنا مر گئے آگے ظالم بچیا دوی زر تاویلو ما در جواب در کرو نو کم سکم دوی زر خوب دیویلو چی مر گئے دا نو که ما دیرشتم زلبانی تپوس دی کرے نو که بیا تا غصا کل ما به زیر ما زیادتی ہو کر نو کم سے کم بدلہ خوب دی پورا کرے ہو کر دی زمانی اولاد کو احسان در کے نار خوچے بدلہ پورا کی ظالمان بدلہ نہ پورا کی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملت امہ وصیت کو مسمخ کیوں در طویل دی چھ کم سے کم چھ کور تلار شے ستاسو پا اعمالو کے فرق ہی واقعی کور والا مور پلاروی چھ دویلم خرچہ ور کرے و پیسی ور کرے چھ در تلار شے واقعی دوی قرآن ازدہ کرے دی جی جی کئی سلام وی او خبر منی او چھ آغا سی کو تاکی نوی ویسر پیسی دیم رالا خرابی کئی پا دیمیان چی خور رالا نور سی گوڑ خوبا دی کرو کھنا چرت ناسی اسا پور چرت تلے کم سے کم آقا انقلابی جن پکار دے اللہ عزم دا جن انقلاب دے او قرآن خو انقلابی کتاب دے کنے دے اقبال سوئی ہوئے فاسو گویم آنچ در دل مزمرست فاسو گویم آنچ در دل مزمرست این کتابی نیست چیز دیگر است چون با جان در رفت جان دیگر شود جان چون دیگر شد جان دیگر شود انقلاب پیدا کر حملت محوز اس تفصیل کے ذکر دا تکلیفون دا مور پدری اتری خو سرا اولنے تکلیف دا مور حملت محو کرہا اچت کرے دے دیل رمد دے مور پا تکلیف سرا پا خیٹا کے گردول تکلیفو ڈوڑے در سر نیما کرے وار آئے باجی دی یو ڈوڑے خوڑا چکل استا حمل را گئے نو چلی گوانے دری میں آشتی وار دی بیا چتا گھٹے دی اڈوڑے یو وار بلکہ یوینم حکم یو شوا اگا نیما استا و نیما دیا گئی وار اوینا بتی جوڑے دا و نیما بتالا پا نم باندے رات لا او پا نیما باغی گزارا کولا آگا ملائی خو گی داو گنے وشے وار ظالما ووزاعتو کرا دا زمزد آباد خبر کم دا صوفیت زین ملے کنا سفیان تو سخت مزاج ووزاتو کرا مجھے تو چاہتا ہوں ایسی ظالم سوچ لے کہنا ووزاتو کرا ہاں اچت کرے ہو تال رستا مور پا تکلیف سرا نو ووزاتو اے خود او دی لرا کرہن پا تکلیف سرا دوشل اے خلو یعنی زیولے ہو کنا وحملو او مدد حمل پا خیتا کے وفصالو جدا کول دا پیو دا سنینا سلاسون شہرات دیرش میں آشتے اس پدی بان امام بخ کی بحث کرے رہے خود دل تکی بعض علماء امام سے تو دا معنی منصوب گئی چه حملو و فصالو امراتن حملو بالاقف و فصالو ان اللبن سلاسون شهرا نو دو کالا دا پای دو کالا خود پایشو نو پای خو خلاص دا دو کالو نپستا خو بیادا شپاگ اتمی آشتی چوی نو بیام دی مور اخپل بچه با خیگه که گرزو پای بای نور کل خو خیگه که خوی گرزو که نماشون دی نو حملو بالاقف و فصالو ان اللبن سلاسون شهرا دیم جواب دل تدا دے حمل نہ حمل عقل مراد دے چرش پگ میاشتے دی اور فصال نہ مراد پورا دو کال دی دو کال شی اور شپگ میاشتے شی نو سوچ لو دیر سلو حمل عقل شپگ میاشتے اور فصال کامل مدا نو دیش میاشتے شی دریم نکتا حمل نہ مراد حمل طبعی چ نہ میاشتے دے فصال نہ مراد فصال طبعی چ سو دے یویش میاشتے یویش میاشتے نہ میاشتے سوئی دیر شو مسئلہ شو اے پنا میاشت عموماً بچے پیداشی میں دی بچو لپے ور کئی دو کال تو الا ماشاء اللہ چس رسائی ہو نہ رسی اتلم کال پے ور کی بسی کی اور دی زمانے میں دیکھو کمزوری کی یا جزے دوی دو وقت نہ بچے پہ بوتل دی نو دے دا بوتل بچے اچھا مور لوئسی نہ مور تب یا کنزل لیکن دا بوتل خان سے کاری وہ دے دا وقت نہ پہ بوتل لوئسی دینا دیکھو بوتل خان دے اسے پوچھے گا نا اب خدے خبر جدی کہ میں نور سے پی نہیں خم اور آگا تو چخبل بچی لا پیور کی اور پاک پیور کی اب جب پخوانو صوفیانو خبر دین عثمان رضی وقت کی یاد شنو دے سو کر بعض داسی زنانی تیر شوی دی چاہی قسمیہ بیان نہ کر دی چمگا خپل اولاد تا پا بیودا سا پی نہیں دیور کر زکر دا پی ور کول اگی دا خپل اولاد دا تربیت حق لگاو او چھ تربیت ور کئے تو چھ ذمہ دار اچھا دانا پس پٹی کی واچی ناغا چرت نظر غنی گی او چھ خستق قیمتی تو خم واچی ناغا ذر غنی گی نو چھ دا مور پا خنیت والا پی ور کی چھ خدای دین سر تا بزرگ عالم متقی جور کی نو خام خدا پی ور پاکی ساس کی اللہ خجی حمل و فصال سلاسن شارا درما نکتا حمل کی حمل تے شاردا نہ میاشتی دی اور فصال کی سلیش میاشتی دی خدا دری میاشتی ذکر نہ کرلی ولی پجے دریو میاشتو کی مور تد حمل تکلیف نہ محسوس کی دادری میاشتی نی دی علوق دا نطفینا تر دریو میاشت پورے حمل دمر ثقیل نی چاہے تا مور تک تکلیف رسی ذکر دری میاشت ذکر صراحتن اونکا اگر مدد تکلیف دیرا ندا دری میاشت نہ بر بیا تکلیف شروع کی گی تو یاد شو حتی اذا بلغا شد نیک بچی حالاتو گڑا تردی چورسی دی زوانا ایتا و بلغا ربین سنا او اقل کامل شی بیا دیو اے اللہ توفیق راک مالا چو شکریہ دا کم استاد نعمتنو چتا پا ما کرو والا والد یا زمان پا مبلاد جی کرو دیو شکریہ دا کم اور عمل حکم انیک ترزا چترا ناراضی سے واسلح لی فی ذریتی اور اصلاح پیدا کما دے پار زما پولاد کے انی تب تو لے کا انی من المسلمین دا نیک بطول عمر دا مور اپلار خدمت کی اور چزوان سی صلیخ تو کالو تو رسید اولائک اللذین دا خلق دے اتقبل آنم اللہ قبول بکم دوینا احسن معاملو بہتر آگا مال چی دوی کری دی ونتجاوزن سیاتیم اور درگزر بکم گا گرفت دوینا انسیاتیم گناہون دو دینا ایک گرفت گناہون دو دینا فی اصحاب الجنہ فیل مقدر دیکھا دانا چھنا تجاوزن فی اصحاب الجنہ چھ جنت تب ادن نکنی بیا بالتا کہ تجاوز دیوکو نا نتجاوزن انسیاتیم لربکم دینا گناہونا باس اس فیل مقدر کا مصابین فی اصحاب الجنہ فدی حال کے چھ وزد اعمال بورکم دویتا پا جنت کی یا بلا مانکم فی اصحاب الجنہ اے فی جملت اصحاب الجنہ وعد صدق مصدر مؤکد دکھا وعد دا دی اللہ وعد دا سی وعد صدق چرشتی ندا اللذی کان یو دون چو وعد کرشوی دا واللذی قال لی والدی ذکر دا ولد عاصی دا نافرمان بچی حالات اگر نافرمان چی مور پلار دیندار دی ازی بی دین و بدبخت منکر دا قیامتی واللذی قال لی والدی اللہ اگر نافرمان اولاد چوئی مور پلارتا او فل لکما بد گنم تاسو دوارو لرا اے بابا بوٹے بوڑا بوڑے بد گنم تاسو لا تاسو ماتے چھ مزل دا تاسو ماتے قرآن تا کینا تو اچھ رو جاؤ ساتا تو اچھ جہاد للا اچھا او فل لکما بد گنم تاسو دوارو لرا دا سوئے اتا ایدان نیتا سما سروادا کوئے اے ماتا سو یروئے آنو خرج آجز بل قبر پاسو لشم وقت خلت القرون من قبلی او تاقی صلاح تیر شوی دی پیڑے دمان مخ کی جواب مقدر کچھ بابا تقدیر باس آسد قد خلت القرون من قبلی ولم یبعث منهم احد ولم یبعث منهم احد دی خلق لارل اس تی یوم ندر آگلے چرت دی وہما آدم اور پلار چی دی یستغیثان اللہ نو یستغیثانی باللہ امداد غواڑی فریاد کئی اللہ تا چو ویلکا اے لکا لاک بشی آمین ایمان راوڑا ایو تو مینہ تو اے بچی ایمان را روے اے بچی آخرت مانا وے اے بچی توحید مانا بشک وعدد اللہ دا حقا فیقولو ایدے بدبختا نی دا خبر استا مگر کسی دا ان بنو دی دا دا پخانو کسی ما تا بیانے حق علیم القولو واجب شیو دا پودی بانی وعدہ دے عذاب فی اممن اے ما اممن یا فی اممن یدخلون ما اممن زما شیخ ہوئی قد خلت من قبلیم چی ترشی مرکزین پیریان و دین سانانونا انم کانو خاسرین پشکو دا تاوانیان ولکل ان درجات تفریف ما سبقا دا نیک بچی صفات وادر دل او دا بد اولاد عادتنا دیوار دل اس لکل ان کے تنوین وزی دے لکل ان لپاد ہر یو دی دوارو ڈلونا دا نیکانو دا بدانونا درجاتن درجی دا آمالو دی امامیلو چکری دی ولی وفی ہم آمالو پورا برکن دو تجدہ دا آمالو ہم لازمون زیادے بونشی سمانا دا نیک اولاد پا نیکو کی با عوض کم نی او دا بدکارو دا گناہ سزا بڑی رنی یو تبا فیصلہ دا فضل وی پا بل با عدل وی اول فرق بین الفضل والعدل قد مر وفی آذانکم قد اللہ اللہ ویوم یورض الذین کفروا تاوی اخروی اپرد دا قیامت و پیش کرشی کافران پور باندی چب اور تا مخامق شی کافر اوخو دے با پریشانی چھ دا سوچلو اللہ بورتی اذهب تم تو یہ بات کم ضائع کرتا اقبل مزید جند دنیا کے وسطم تا تم فی بہا اور نفع مواقستی پہ دنیا کے اذهب تم ضائع کری دی تاسو پونش واقستی تاسو مزید پہ دنیا کی مانس داشوا خزب مانا بل حکوما ضائع کرتا سو مزید پہ دنیا کی اید آخرت مزید پہ دنیا کی مزایا کرے دنیا کی کفر کو شرک کو دی آخرت نہ مزو نہ پاتے شوئے وستم تا تم بہا من کی خوڑو خوف نہ راضی عمر تا چی چکل یو زلا یو خیستہ تو عام ملاو شن ویروس تو کوئے زینا خورما یہ والی وی چا تو دانی چا دی دنیا کا طیبات دی آخرت طیبات چا تو دانی زخو دی آخرت دی طیباتو پہ انتظار کیم لے رکے امان دا خبر ہے اللہ منگا اخرو اخرو اخرو دم رہ اخرو جبیا دغوان پشان دران کی گو ابیا شکری ام نہ ادا کو الحمد للہ ام ہوئی بس یو غربار بس نور بس اذهب تم تو یہ بات کم ضائع کرتا سخبل مزید پر دنیا کی وستم تھا تم بیا اور تاز پہ نفی واغست فلی اومت الزون عذاب الہونی عذاب دا ذلت بما کندم تستک برون فی الارض پدے سوچنکار کو تاز پہ دزمکا بغیر حق پہ باطلا و بما کنتم تفسقون اوی تاسو چی فسق مکو دلیل نقلی یاد کا اگر خیخوا دا دیانو چی یرول اخپل قوم دا قبط شرکنا بالاحقاف پہ ذل احقاف کی احقاف معنی میں سوک را موزی فی القرآن کی شاہ عبدالقادر سے بھی لکی چی دا احقاف دا دیو ذلی پہ یمن کی دیو ذلی نم دے بالاحقاف پہ یمن کی پہ ذل احقاف کی بس خلاص جو خبر احقاف جمع دا حقف دا حقف شگو تو از انذر قوم بلا احقاف چکل یرو لق پل قوم پر ریگستان کی او دا چرت دی علماء لکی هو وعد بین عمان و محرا عمان اسم حکومت عمان عمان او دی محارب منس کی یو میدان دے یو علاقہ دا اگر تا وادی احقاف وی اگر دا ریگستان علاقہ دا اپا ریگستان دا شگ از مکی معنی سفر کل سمانا لری اشارت ستا دا پیغمبر دا شگ و پغرون و خطل لے او مسئلہ توحید بیان کرے دا پخواب لکا مشران زامن تے بچیا تا دا پارے میں دا شگ و پڑی رختی دی دا شگ و پڑی خونی معنی تکلیفون میں درمان دیر تیر کر دی وقال خلت النذور او تیر شو انبیاء دینا مخ کی مخ کی دا چانا عود علیہ السلام نا من خلف راغل وسدینا اللہ تعبد الا اللہ پدی خبر اچ عبادت مکہ مگ دیو اللہ حضور ایم پتہ سبحان عذاب دلوی رضی او دی قوم اجیتنا لتافقنا اے راغلی تو منتا چوارے مگلانا الیاتنا عبادت تعالی او زمنا فاتنا بما تدنا راول منتا غذاب چھ تم تی ارے ان کنتم صادقین قال پیغمبر انما العلم الک جواب کامل توکل جواب دے کامل الک راول القدر کنار وقت رات تم رات معلوم نہ ہے انما العلم ٹھیک شو کنا علم دا وقت عند اللہ لا سکھ دے ازر سوم تا تا مسئلہ چھ پیلے گلے شیما لیکن زیرم وینم تا سلرا قوم انت جالون چھ تا سی قوم جاہلان یہ سوانا تاسو نپی جنے چالیم و قدیر خویو اللہ دے اور رسول دا قرآن لگل شوی منظرین دی نموازبین اتا عذاب مان غواری نتجاہل نو فلم ما روح جگر شورو وا فلم ما روح آرزا دیر اوہو کی زمیر ماتو آدون تراجے لکھا عذاب خوپ زمن دا ماتو آدون کی فلم ما روح ارکلا چولی دوی ما مانسی شے ماتو آدون آرزا مستقبل اودیتهم دا عارضن صفت تے مصیب مقدر کا ہر کلا چولی دوی ما توادون سشے صحابن عارضن ورز پلنا سورت تا ورز پلنے کے عارض پلنے توی سورت تا ورز پلنے مستقبل اودیتهم چھ مخک ان کے او پا طرف دا درو دوی مخک ان کے او دا عذاب پا طرف دا درو او دیتیم کندو دو دی درو دو دی علاقی دو دی قالو دیوی حاز آرزون دا پلان وریز دا ممتر ناوری دنکی دا پمک باندی نبالو ویلشلنا ومستاجلتون بی دا عذاب دی چه تازو بتلوار وقت سیشه دی ریحون توفان دی فی عذاب نلیم دردناک عذاب دی خل خوشحال دل چه شکر دی ورز را آغت وریز در او چه کتلی وی علماء لیتی حیوانات پکی دی اور انہیں بوٹیوں پکی دی ویلک خدا کو عذاب لا رہے اللہ اللہ اسم گرے دا سے عذاب ہونا اسم دودری کال یوزے کے دا سے پاکستان کی طوفان راغلو چھو دی اکیلی چھتو نے وقت دی خمک خلق کوئی بس طوفان دی نو دانو چھ دا عذاب دی تو دن میرو کل اشیم بیام ربی ہاں حلاکوی ہر یو سید لنا حکم در بخبل پاس بہو چھ سباک لا یرا الا مساکنم نلی دے کے دل مگر بنگلی دو دی اس کل راغے رسی اللہ سے اسنام رالا منسی تعلی جان پا کفالت رجلینو کی سبک ہے ملی سیوا اے کل استغراقی نے دے کل اضافی عرفی نو دیز ایک نکتہ بیا تکے تو دم میرو کل شیئن امیر بی احلاکہا قید بول لگے تو دم میرو کل شین حلاک وی ہر یو شے کم شے فیصلہ شے ہوا دغی دا حلاکت حلاک اول دی ہوا حرق شے چے فیصلہ دغی دا حلاکت شے ہوا فاس بہو چے سار شے نلی دے کے دل مگر محلات علک مکان و مکینان نو لکہ دا مکینان و دا تباہ فیصلہ شے ہوا یا اللہ مساکنوں احسار دا مساکنوں کندرات کذالک نزل قوم المجرمین ولقد مکناهم البتہ تحقیق زیور کرم دی کفار ہوتا مان یاد کہا مکنام طاقتور کرم دی کفار ہوتا دا فی خو ظرفش دا ما پر مان دی اللذی دی فی ما یعنی پا آغا مال و دولت کی پا آغا طاقتونو کی فی اللذی مانا بشی ان نافیہ کا فی ما ام مکناکم یعنی پا آغا سیزنو کی چطالم زینو در کرے وجالنا لهم سما امنگور کلو دیل رغو گنا استر گی اور افقدا فما اغنانم فدا ورنکر دیل را سمم دو دیل رغو گنو ولا ابصار ندی سرگو ولا افدتم ندی سنو من شيء ان حصے ولی استعلیل یدے اس کام یجدون بیات اللہ زکات دی انکار کو دل اپ اتنو باندے وہا کا نازل شپ دی باندے ما غذاب کان بھی استاجون چودی چ بسو دے بیٹو کی کولے ولقد علقنا ما حولکم اللہ منگا تباہ کر چا پہ رستا سنا اہلکنا منگا لا کرو ما حولکم چا پہ رستا سنا من القرآن کلی ولی عبارت مقدر کا اے مشرکین مکہ چا پہ رستا سنا منگا کلی تباہ کر لے ولی لپار دے عبرستا سو مدہ مقدر کا دے لپارا چا تاسو عبرت واخ لے وصرفنا الآیات اب مقرر بیان کرو دلائل دا قدرت مقرر بیان کرو منگا دلائل دا قدرت ولی لعلهم یرجعون دل پاچ دا خلق واپس را اگرجی دا کفرنا فلولا نصرهم دا گورا دا اہم مسئلہ دا چپ دی صورت کے بیانی یرا جی دا غیر اللہ پا بلنکی برکت خزروشتے کنا سنا مانے نو جواب فلولا نصرا نصرا فعل ماضی دا لولا پہ داخل شوی دے لپاتا توبیخ دے فلولا نصرهم پس ولی مددتو نکدے مشرکانو چا اللذین آغا معبودانو اتخذو مفول اول مقدر دے اتخذو هم چنی ولو دوی اغیل را بغید اللہ نا دا قربانن حال دا اتخذو ندے او آلہتن مفلسانی کا اتخذوہم چنی ولو دی اغی بغید اللہ نا فحال دا کون دو دی چنی زدیکت حاصل ان کیو دی فعبادت تیغی اللہ تا آلہتن شفارسیان تیشوا اتخذونا پستہم ضمیر مفول اول مقدر کا اور آلہتن مفلسانی شد اتخذو دی پارا اور دا آلہ بماندسا شد شفار سرشا او قربانن دا حال شد اتخذونا اتخذو چنی ولو دی اغا معبودان بغید اتا پی عبادت تیغی سشی نیولو آلہتن شفا او یا مفول لہو کا اتخذو من دون اللہ قربانن آلہتن لپاد شفارش بل ذلو انہم رکس لتنا وزالکا دومان یاد کا وزالکا افکهم دا نصرت دا خود دوی دروغ دی خمان نجوری گی خستہ معنی غرائب القرآنو کا وزالکا او دا آدم نصرت آلیہو زالکا دا آدم نصرت آلیہو افکهم انجام دا شرک دوی دے افکهم افک مان دی دروغ او شرک دے کنا زالکا دا آدم نصرت آلیہو افکوم انجام دا شرک دو دوی دے مشرکان دین امداد بولا سوکور کی افکوم سامرتو کز بہم وما کانو یفترون او دا صدا دا غسیز دا چو دوی بد ازان جوڑا ولا اشکا نا موازن سے بانگوا تائلے کا نفر من الجن دلیل نقلی دا جناتونا حاصل دا جو پیغمبر اسلام کلم ابوش مشاتینو پر اتل بنسلا شیطان شاطین پر نظم کا خوارش لو سر نوے کار شیر گرجے دل رالا بتنی نہل کے پیغمبر ساموز کا دسار اور صورت آلائے وی اجدے ٹولگی وار دل فور ایمان راو سبحان اللہ وہ سرفنا الہ کا نفر مل جن نے کل چارو لو منگتا تھا فترفتا بانی گیر پیریان ہونا اور دیتا جن نصیبین ہوئی اور بعضی کتابوں نے کیوئی دا جن دا نجرانو نو خیر دیکھنا بعضی دا نجرانو اور بعضی نصیبین نراغلو جن نصیبین بعضی ہو اور بعضی دا نجران نراغلو یستمیون القولا طلب دا ردو دا قرآن کا فلما حضرو چن حاضر شلا اوی یو بلتا چانسی تو چپ شے فلما قوزیا ارکا چی فارش نبی اسلام دا لستو دا قرآن نا قوزیا مانا پیجنی فرغن نبی من القرآن فرغ النبی من القراءة نولو الى قوم منذرین او قوانس لقب القوم تا یرا ان کی چه مسئلے بانے پوچھن بس تبلیغ کوا بیا قالون دو یا قومنا اے قوم از منگا ان ناسمینا کتابا منگا ورید یو کتاب تنادل کرشوی دے پس تا موسیٰ علیہ السلامنا تصدیق کو ان کے دا کتاب ان چمک کے دا قرآن نے دی یا دیل الحق لار دا حق خی وی لار طریق مستقیم اور لار خی پر طرف دا سمی لاری دو نکتی یاد کا یو دا چی انزل من بعد موسیٰ دوی چی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا پس راغل دے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نا پس پکارو زکر دا نبی علیہ السلام نا مخ کے پیغمبر خو عیسیٰ علیہ السلام دے اور عیسیٰ علیہ السلام ذکر والے انکا غرائب القرآن لکی چی ددی و جنا یا دا خلق یہودیانو یہودیانو اور بطور حسدی وی خدا خبر مناسب نہ دا خدا سے وہ چی وہ یہودیان خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ ورتا مشہور نوا عیسیٰ علیہ السلام ذکر بطور شہرت ورتا نور رسیدلے لہذا دا موسیٰ علیہ السلام خبر ہوئی یا دا چی تعلقی موسیٰ علیہ السلام صدی عیسیٰ علیہ زیادت علیہ السلام لیکن ملیان خودیری خسرے دا اخبر اصلاح تذکری کی دے ما خبر دا چی یادی للحق و الہ راغے اور دا و الہ کی دا و خود مغایرت تے نو حق و طریق مستقیم کے فرق دے نو اے آو فرق دے اے دا فرق صفتی دے مغایرت صفتی دے لیکن نور و بشیر ان کے رازی یا دا سے و حق و طریق مغایرت دے پیتباد اصول و فروع سرا یا دی الالحق اصول دی و الہ طریق مستقیم فروعات دی یا قومنا اے قوم زمان عجیبو دا یلا عجیبو دا و تدا یلا قبول کے بلند بلن کی دلہ اور ایمان راڑے پدے باندھے یا فی اللہ من ذنوبکم اللہ ابو بخی گناہ ساسو اور بچ بکی تا عذاب دردناک و من لا یجب ہر اغا سوچ قبول نہ کی بلنا د بلن کی دلہ نو فلے سے مو جن فی الارض نہ دے دے اجزا کم کے اللہ لر پدے زمکا اور نشل پارزی بغیر اللہ سوک مددگار اولائک فی ضلال مبین دی پا کار گمراہی کی دی دلیل عقلی لپار دسبات قیامت آیت دی غور نہ کرے چ اللہ ذات تے بے شک اللہ پیدا کے اسمان نظم کی ولم یعی بخلقہن اور نہ دست وش اللہ و پیدا کل نظم کے دسمان بے قادر اللہ قدرت ان کے دے الا ان یحیی الموتا جون جی کی مڑی بلا یقین انہو الا کل شین قدیر اللہ قادر دے پر سیز باندے گورا مولانا سیبا دا بے قادر نہ دے دا خبر دا ان نہ دے خودے محلن مرفو دے او مجرور دے نپوجی دا با سرا او بازک داخلہ کرے دا پا خبر دا ان باندے چھ دا کلام مشتمل دے پا نفی بانے اولم یرو چھ کلام پا مشتمل پا نفی باندے دے دا پا دی اعتبار سر پا خبر دا ان باندے با داخلہ شیئے دا ویوم یورز اللذین کفرو اپرد دا قیامت پیش بکر شکا فران علی النار پور باندے علی سازا اللہ برتی علی سازا بالحق اے دا خبر حق ندا فقالوا دی وی بلا و ربنا اے اللہ حق دا بالکل حق دا اے اللہ اے زمان گربا دی بیا کوشی چو خود دا خمون غلطیان شوی وی بلا و ربنا اللہ بی فضوق العذابا اسکے عذاب بما کنم تکفرون حدیثو چتا زبکو انکار فاسبر تسلی برا پیغمبر اسلام فاسبر صبر کا کما صبر اولو لازمی لیکن سنگا چی صبر کا خواندانو دے حمد من الرسول الانبیاؤنا دا اولو العظم کی من ال دا من بیانی دا او عظم کا چھٹول انبیاء اولو العظم دی ٹھیک شوا سو کچھ من الرسول تبریزی دے نو اولو العظم اگا انبیاء شپک دی چکم دا صورت احزاب پا ہم آیت کرا گلی دی او چاپ اشعارو کے ذکر کری دی چھ اولو العظم نوحن والخلیل الممجد وموسیٰ وعیسیٰ والحبیب محمد دا دی ولا تستعجل لهم او تلوار مکو پا بارد دوی کانم گویا کدا مشرکین چی دی یوم یرونا آغا رز دا قیامت چی بینی دوی عذاب ما یوادون چی دوی سر وعدہ شوی دا لم یلبسو فیل مقدر دی یزنونا گمان بکی دوی چی درنگ نو ترکی پا دنیا کی الا ساعت من النهار مگا سیصد رزینا بلاغ خبر دی مبتدا مقدر هذا بلاغ اللہ غرائب القرآن وی هذا الذی وعظتم به دا قرآن چه تا تپی نصیحت در کش بلاغ کافی دی پواز و نصیحت کی دا قرآن خلق و ترسا یا بلاغ هذا بلاغ دا قرآن تبلیغ دے اے خلق و داور سو اے خلق و دا فعل یو لکو نتبا کی الا القوم الفاسقون اللہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم

صد نہ مراد روح المعانی ذکر کی هو الاعراض عما اتا به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعراض دغه دین نه دی چې پاغي محمد علیہ السلام راتل کړی دی. ازل مالهم برباد دی عمل نه دوی آکا سانچ راوڑ دی ایمان عمل کے نیکا اور ایمان راوڑ دے پاغ بما پاغ قرآن نزل علی محمد چنازل کرشو دے پا محمد علیہ السلام ووالحق من ربهم او دا قرآن حق ساد رب ندے وکفرانم سیاتهم ملر کری دی اللہ دو دوینا گناونا واسلہ بالهم او خبر کی اللہ حال دو دوی حال بالهم حال دو دوی لکه مفصل لکی واصلح بالهم ایشانهم فی امور الدین، اللہ بدوی حالت پو امور دا دین کے درست اساتی، امور دا دین کے باللہ دوی حالت درست اساتی. او حضرت بددی مانا دید دوارو آیتون یو مانا کولا آئی بوی اللہ جنہ کفر وصدن سبی اللہ از اللہ مالهم دا مشرکان و نیکی پو وجہ دا شرک برباد باید خلاص کو و اصلح بالهم او د مؤمنان و گناونا پوجد ایمان معاف ذالک بان الذین کفروا علت لفاظ ما قبل ذالک دا مذکور فیصلہ ولدا بدی وجہ چا کسان چ کافران دی روان دی باطل پسی شرک پسی و را کسان چ راور دی ایمان او تابیدار کے دا حق میرا بیم درب طرف نہ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم دغرنگی اللہ بیانی لپاد خلقو امثالهم دو دی صفتنا تیشوا فیذا لقیتم اللذین کفروا حکم دا جہاد او پس کل چی ملاقات مخامش کافرانو سرا فضرب الرقاب اوہای دوی لرا پسٹ سٹ باندی بس فضرب الرقاب مزدری معنی ہوگا فضرب الرقاب وحل دا سٹنو دی بل زیادو گورم خوب سٹ غرب باسا یا مفعول مطلق دے فضرب الرقاب فضرب الرقاب ضربن اوائے پسٹنو باندی پوالو سرا کافر لحاظ بیامکوا حتی دا ضرب غایدہ دم وحائی وحائی وحائی حتی تردی پوری اذا اسخنتموهم کلاچ توی کیوینی دودوی فشد الوساق بیاکلک کئی ترل دودوی وساق ترلو توی امراتنا اسارا دیخا فشد الوساق اکلک کئی ترل دودوی اے وساق الاسارا قیدیان چی کم خلق قیدیان شل فخی اترا اخی دا پرو لاند راولا وسو کو زمون باسی نشته زمون پی عملو کو او فرعون بچی چې د برشه دغه مؤمنان ونیول نو فشد الوساق او دا څنګه چې د سپو په پنجرو کې سار کا ارمان چې زمون اقتدار وي او دغه بدبخ اونې چې سره او د دین ولا وره پنجره جوړه کې پکې خخ چې تلک به تلک شي وسو کو نشته باسی نو فإما من نمبادو پس مصدر فإما من نمبادو مانا بسنگا کئے فإما آئے تمنون مننا تینا پس تستاخو خدا یا خو احسانو کئے پدی بان احسان فدی ورک ازاد کئے وإما تفدون فدان بشی یا فدی توال فدی حتا تزل حربا وزارها جنگ اکے اتر دوی لرا حتا تر دی تزال حربو چی کی دی اہل حرب الحرب کی دی اہل حرب او زہرہا اسلح دا جنگ تر دی چی کی دی اہل جنگ او زہرہا سشے اسلح دا جنگ اتر اے وے چی سو پوری اہل حربو خپل اسلحہ اخ ندا نبس اور پسیشے ذالکا ذالک الامر فیہم ذالک امر پا بارد مشرکینو کی او امر پا بارد کفارو کی دق دے چی دوی لحاظ نشتا دے ولو یشاء اللہ کی وجہ مشروعیت جہاد دا ولو یشاء اللہ پس کی چر ارادہ کرے اللہ پاک لن تصر منہم خامخا دا کافر نبی اغسطے و بدلا او تب نئے پریخی اور تب مامور بل جہاد نوی غرض ہونے نو والے پتا بن جہاد فرض کر دے ولکن لیبلوکم امر مانب مقدر کی خواہ ولکن امرکم بالقتال اللہ تاستا امر دا جہاد لیبلو بعضکم ببعض چلا امتحان واخلی دا بعض استاسو پا نورو باندی والذین ترغیب الی الجہاد ہاکسان چی شیدان کرشی دی پلار دا اللہ کے فلن یضل اعمالہم ہرگز برباد نہ شامل نہ دوی سیادیہم اللہ بروان کے دوی لر جنت و یصلح بالہم اور اللہ بقبول کے اعمال دوی بال بماند اعمال سرشا و یصلح بالہم اور تکرار نہ دے غرائب القرآن وی سیادیہم کے سبب د نعمتن بیانی گی و یصلح بالہم کے نفس نعمت دے سیادیہم اللہ بدوی لرا جنت طرف تروان کی اور اللہ با اعمال دو دوی قبول کی یا آیت نمبر دو کے تاویلو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم آل تک اشارہ وا سبب دا نعمت تا ویصلح بالہم کی اشارہ شوا عین نعمت تا اللہ با داخل کی جنت تا دوی لرا عرف آلہم دمانے اللہ با معلوم کری دوی تا جنت تا دوی ہر سڑے چی دا پولی سرات نا پوری شا دے با خپل مانے تروانی چان بلار کے تپوز نکی زکم خوار روان شم بس سید از آواز خپل زیتا وزی او چی جاز کدی چرد سفر کری کنا انو چی جاز ٹکٹ آخل ناغی بطال ٹکٹ در کن فائی بانی بلی کلی ستا چکم دے سیٹ نمبر 20 دے اے دے کی بیدہ و کی سیدہ آئے که درجی دی انو چی تور تو گوری چی 20 اے دے نو برس روانو سا اے آغا دے بسل تکینا تپوز نہیں سے کم خوالار شو اور چی چال تعلیم نین اگر بیار آپاسی چی جاز تو خوشی حال تک کیا ناستی نو اس پر پابندی دا چی اگر کی ناستی نو اگر ورط اگر تبا چٹ ورکے نائی بدر تخی چال تلار شال تلار شو بار دغسی صاحب دیکھا عرفا لهم معلوم کرے بی اللہ لے پار دو دوی اللہ بور تو خود لی دمخینا دیو مانا عرفہا نہ مراد خوشبو عرفہا لہم اللہ با مزیدار کری دوی لجنت مزیدار کرے دے ورت جنت او عرف خلی توی خوا انور شاہ سیب رحمہ اللہ کتاب لکل دے عرف شزی خلق ورت عرف شزی عرف شزی لکل دے عرف سے تو یار عرف دے عرف عرف شزی آغا خوشبو دا محنت زمان آغا عرف دے عرف ندے یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو ان تنصر اللہ کہ مدد موکد اللہ دے دین ینصرکم اللہ بستاسو مدد کی او کلک بکے اللہ استاسو قدمنا آکسان چے کافران دی فتح سلہم پس ہلاکت تے لپار دے غی واظ اللہ مالہم اور اللہ برباد کری دی آمال دے دی ذالکا دا مذکور دانم کریہو سمان دا تبید کافر والی دا چے دی بد گن لو حق قرآن چے اللہ را لے گلے دے اور پس اللہ پاک برباد کلام آد دوی تخویر دنیوی آیت اس سے نذکر پدیز مکا چی بیا دوی قتل وی سرنگیو انجام داغا چا چی من قبل دوی نمک کی تیر شیو دمر اللہ علیہم اللہ حلاکت راویس سے دے پدی باندی ولی کافی نمسالوها ولی پاد کافرانو دق سے عذابو ندی امسالوها داسی سیزو ندی امراتن سر عذابو ندی ذالکا علت دما سبقا ذالک دا سچ واور دیشل لتستقنو یقینو کہ بیان اللہ مولا اللذین آمنو اللہ دوست مؤمنانو دے وان الکافرین لا مولا لهم او دا کافرانو دوست نشتے یا بیان اللہ مولا اللذین آمنو اللہ مددگار دا مؤمنانو دے او دا کافرانو مددگار نشتے دلتا مولا بمانا دا مددگار دے اور سورت انعام کے مولا بمانے خالق خالق ٹھیک شو بشارت اللہ داخلی آغا چال را چال اوڑی ایمان اور عمل کے نیک جنتنو تا چی جاری وی لاند داغین نهرونا واللزین کفرو آکسان چی چاک کفر کردے یتمتونا آخلی پا دنیا کے فیدے ویاکلونا او دی خوری کما تا کلنا لکا چی خوری ڈنگر یو مانا شو یا یاکل اخبار کا یاکلونا دی خورل کئی کما تا کلنا مو لکا چی خوری ساوری ون نارو مسو اللہ اور زید دوی دے تدیس مانش مولی سیبا کافران چی دی یتمتعونا نفع اخلی دا دنیا نا ویاکلونا و خوراکونا خوری کما تاکل نام لکه چه ساوری خوری و النار مسول لهم اور زید دوی دی ساوری سنگ خوری. یو قول خدا دی لکه مدارک وی غافلین غیر متفکرین فی العاقبه ساوری خوری خوراک دا غفلت خود یقی کار سدی دوڑای خورل سوتا واخ کل لگوی داگه کار لگه نا ایسا واخه خورل سوتا واخ کل کافرم واخه دوڑای خوری او سوتا باس پس ده کافر کار داگه دی اور شیخ مرحوم بوی که نا یا کن کما تا کن نام نان خوردن و تر بیزدن پس داگه شیخ دوڑای خوری تر و باسی نو دیگه نسا مطلب دی دیم توجیه چه مفسرین لکیم یا اکلون کما تاکل انعام ساورے حلال و حرام نپی جنی کافرم حرام و حلال نپی جنی دا دو خبر خود تفاسیر و دا استازان وی زخ بلا توجیه پا که بلاو کما ندوی خوری پا شان دا ساورو ساورے پا ولار خوری ندویم پا ولار خوری و دی زمانی که خلق چه پیسه زیادتی جن پا ولار خوری بیا سا خیال ورطا لولو تیبلی او تبا چرتا تلی یا بنی تلی او داخل خو گردی را گردی نو هر قسم مجلس تلار شی دلتا با ریجی دلتا با وخی دلتا با چرگی دلتا با ساگی دلتا چوٹنی دلتی او بیا دلتا نا قدم بوالی نو بیا با روانی داقا سبا دقوانو بشانل روانی او دوڑای بخوری او دعوت تلارو پایی که داقا سی دا سارو طریقه و نزد چی لارم چی مای لکه زخو خدا انسان پیدا کرن ویجی خیر دی اس بل انتظام نکی مای زمان خو بایی ملاقو کی زخو دردی نشون بارحال ویسی چلی مای تمالا نما آقا یو لوخ واسه ماسی یو دیدی مالی بل یو کسو لارو تک پز مکا که ناستو چی سمر کسانو چی نیز دی منگتا چی منگتا او کتر تولو لوخ واسه منگس را که ناستو نمای داولی وی من خو پا مجبوره و لارو منگلا خسوگ مرگره ملانو چی تر نازی بز من خوشحالش فسری تو خوی او خرو اونن سوادازی سام ده بس دی که تاویل ضرورتی نشته خوری پشان دا سارو پا ولاری خوری او بیا ادسماتیم پا ولاری کهی گوره هاو زیونه جور دی یارا تا جیبه خبری که خانده تالیب جانا باشی کنه دا خانده مکنه اره دا پتلون والا نی دیکی کناسته نیجی دیکی پا ولار نیولی دا انا بالکل دا سارو پشان مشابهات تام موجود دے اہم پولار خوری اور پولار خپلی صاحب جنگ دے پوچھو دن پولار آن سکے بالکل ساوری دی وَنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ اَعُورْ زَيْدُ دُوِي دے وَقَعِي مِنْ قَرِيَا اور دیر زیاد تال لکلونا یا شد قوت من قریتی کا تسلید پیغمبر علیہ السلام تا اگر دیر مضبوطو ستاد کلی والونا مکی والونا اللہ تیا کلے اخرجت کا چتے وقت کلے آلکناہم آزار منگتبا کرو فلا ناصر اللہم دی سک مددگار نو استادام دشمن دی با تباکم او دی با سک مددگار نی تقابل افا من کانا لا بجنت من ربی آیا آغا سوک چوی دے پا دلیل باندی در با اخپلنا بیان دا حال دا آل ایمان او حال دا آل تغیان اے تقابل بین آل ایمان وآل تغیان افمن کی موحد اشارہ شوا اے اغا ایمان اغا مسلمان کان علا بجنت می ربی چوی دے پا دلیل باندی در اب اخپلنا دے پا دلیل دا توحید باندی در اب اخپلنا نو کمن کی صفام انکاری دے آئے دیکھے دیشی پشاند آگا چا زوین علو سو عملی چو خستکڑی شی ورتا ناکار عمال دیدی او تابداری کرد اخپل خواہشاتو یو آغا سڑے دے چھو بینے دے او بل آغا دے چھو متبید آوا دے برابر دی چرے نیشی برابر دے بشارت مثال دا جنت چھو آدھا کرشی دا متقیانو سرا فیا انوارو ممائن پائک نیرون دا عبودی غیر آسن نگند کی دن کی او نیرون دا شرق پیو دی لم یتغیر طعمہ چھو نبا بدلی گی خوند آگی تروی گی بانا او پوچھلے کانا محکی گی بانا ماستکی گی بانا ونہار من خمرن او نیرون بد شراب نی لذت لشاربین خوندور کن کس کن کتا ونہار من اصل مصفا او نیرون بای دا گبین سترا کرشونا لشو پکینی ولهم فی آمن کل سمرات ازی جنتیان لبای پا جنت کی در قسم میونا و مغفرت می ربیم او بخنا لطرف در عبد دوینا کمن هو خالدون او دلتا کی عبارت مقادر دیں اس مخ کے جنتیان ذکر اوشو نوز دلتا ہے امن ہوا خالد فی تلک الجنت امن ہوا خالد فی تلک الجنت اے اغسرے چامیشو سیگی پداسی جنتنو کی کمن ہوا خالد فی النار اے دے برابر دے پشان داغا چاچا میشو پور کی جواب دے عاقل سرے نا وسقومان حمیما اسکول شیبا اسکول کی بدویتا اب گرمی فقط تا ام آم دا ببا غسی کی کل می اللہ چہ گٹ جہانم کی تب ڈیرے تو کلمو بکت افروتی اللہ اکبر بیا بور تو دقسی اللہ دم دخرت عذاب نہ بچ کی اور اللہ دم تخیم نہ ہمیں نمائی استمی لے کا زجر پہ منافقین بازا خلدی چوکی دیتا تھا حتا ادا حرجو تردی چی دوی وزی استاد مجلسنا نو قالو ویدی للذین اوتل ما مؤمنان صحابو تا مازا قالا نفا سویلو اس مازا سخبروا قالا نفا چو اس مخی ویلا دا مشرکین با ایمانان باوی مازا قالا نفا سو چووی اس دلک درنگ مخی سویلو سخبروا اردہ سخبروا نولائکا اللہ دا چی قرآن میں اعتراض کی دا خلق دی تب اللہ علا قلوبیم اللہ مولا گولے پسنو دی باندی و تبو آواہم ادی تابدر کی دخبل خواہشاتم واللزین آغا مؤمنان احتدو چی ہدایت والا دی زادم ہدا اللہ زیاد کری دی ہدن پہ بصیرت علمی کی ہدن پہ ہدایت کی چا بصیرت تی آغا علم دے اقل مندی دا اور زیادت تا علم دے واتام تقواهم اور بچے اللہ دیتا بلد پرزگار دی دوی تخفیف دنوی فان ینظرونا انتظار نکی دا خلق الا ساعتا مگر دا قیامت انتا اتیهم بی انتا اتیهم چرا بشی دا قیامت دیتا ناسا پا فقط جا اشراتوها اللہ قیامت راتل بعید مگنے قیامت راتل مستبعد مگنے فقط جا اشراتها پس پتا کی سرار آغلی دی نخد قیامت آغست دی قطع الرحام قلت الکرام کسرت اللعام سمان سل رحمی قطع شویدہ عزت من کم شویدی سپیر سوا شویدی من قطع الرحام و قلت الکرام و کسرت اللعام فانا لهم چرت بید پار دو دی خلاصی دغورا انا لهم الخلاص من النار چرت بیل پادوی خلاص اید اورنا اذا جاتم ذکراهم کلا چراش دویتا نسیت دو دی یا اذا جاتم ذکراهم کلا چراغل دویتا نسیت دو دی دا قرآن نا قرآن راغی او دوی نمانی نسنگ بخلاشی یا بانا انا لهم سرنگی بی دویل خلاص اید اورا اذا جاتم ذکراهم کلا چراش دویتا اگر نصیحت ورکہ ان کے دو دوی چھ عذاب دے کلا چھ عذاب پا دوی بانے ادرے دا میں بیا بسنگا بچی فعلم فا پا ما سبق تفریدا اور ابو سعود فرمائی اذا علمتا ان مدار السعادت بالتوحید فاسبت علاما انتا لے ہر کلا چھ تو خبر شوی چھ مدار دا نیک بختے او دا سعادت پا توحید دے نو فعلم پا دی اس کلکشا او دل تا فعلم نا مراد پوشا ندے چا دا خلاصی مانو کچ ایلم بین العبد مبتلن اجدہ کا دا خبرہ او دل تا کہ دا فعلم پا مانا دا صبات دے لکا اسوات بقرک جتاویلو اذ قال لہو ربو اسلم ابراہیم علیہ السلام تا اللہ چا اسلم نو دا مانا نو چا اس مسلمان شا مانا کلکشا پا اسلام بانے دل تم دا فالم مانا کلک والدے فالم کلک شاہ فسبت انہو لا الہ الا ہو چنشت لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے بخنو غوارا لزم بکا لپاد اخبر بوجنو او لپاد مؤمنانو سرود خوزو واللہ یعلم تقلبکم اللہ پو دے زید گردی دلستاسو و مسواکم او زید پاتی که دوستاسو تاسو جی چرت و پاتی که گی انجامن هم اللہ تو معلوم دے او جی چرت زیرا زی متقلبکم اگر زید گردی دو اغم اللہ تا معلوم دے او دی زم معنی منگا صورت مومن کے کرے اگر دل تا مضاف کورتا یا تال تا مضاف شا و یقول اللذین آمنو حصہ دوم دا صورت زجر لپار دا منافقینو او ذکر دا احوال دا مشرکینو او وی آغا سوکا چیزار دا ایمان کی پا جبا مانا بدا سی وی آغا سوکا چیزار دا ایمان کی پا جبا لولا نزلت سورتن ولند نازل کرشیو سورت فیضا انزلت سورتن محکم حرکچ نازل کرشیو سورت محکمتن پوخ مضمون والا چاہت پوخ مضمون والا اگ پوخ مضمون والا سیچے دے واو تفسیری واو ذکر فی القتال چھ ذکر شیف پائے کہ حکم دا جہاد یاد شا علماء لکی محکمہ ہر اغا صورت تا ہوئی چھ پائے کہ دا سی حکمی چھ منسوخ پکینی او دا نہ منسوخ کے دو شے اغا جہاد دے الجہاد و مازن الی یوم القیامہ تر قیامت پر جہاد جاری دے او صورت محکمہ واو ذکر فی القتال چھ کل یو دا سی صورت راشی چھ محکم وی نہ منسوخ کے دو صورت تھی آسر چھپا کے ذکر دا قتال رایت اللذین فی قلوبین نگوری بتا خلق فی قلوب مرضون چھ سنو کی مرض دا نفاقی ینظرون الیکا گوری بدوی تاتا لوجد خوف و دا جبن نظر المخشی علی من الموت بشاند یاری بشاند نظر دا غچا چھ بیوشی راغلی پاگی باند مرگ فاولا لهم پس تبای دا دوی لرا منافق بزدل دے کل چی دا جہاد حکم راشی اتوار تے زی چی دو جہاد تا بیاس دا سی در تا گوری چی تو بیوشی چرس سکلی دی ایرون سترگی سی تا یادون بیوش شوی دی مانت دا خبر ورطا مکاو دا ورطا وی چی حلوا دا لارمی او کورنی غوڑی دی پکے خوری نا رادی خواہ نہ گوڑی بھی پکے ڈر مرائے بدے خراب مرا تو دے خواہ اللہ بہ خیر کی آ کے تاور تھی جہاد دے نظر المخشی علی من الموت گیا بدا تو داسی ستر کی وقت لی چتب چدرن لے سا ہوزی گیا بتا سوائے ورتا فاولا لہم پس تباہی دا داسی بزدل لرا طاعتن و قول معروف مانا طاعتن نطلب منکم طاعتن سمانا طاعتن طلب کو دتا سنا تابدار دیو اللہ و قول معروف اور قول حسن قول وینا معروف خستا تکشوا او بعض علماء لکی چھ قول معروف مبتدا دا خبر جیب نراو باس بابا تقدیر باس ویا و قول معروف او وینا قول حسن خیر من الجزع عند فرض القتال از غرائب القرآن قول معروف وینا دا حق وینا دا نرتوب ما غرائب کتنو ما داسی مانا بے حکم انو وینا دا نرتوب وردا وینا دا بزدلینا پا وقت دا فرضیت تا جہاد چی جہاد در بانی فرش وینا دا نرتوب وردا وینا دا بزدلینا سبکو یارا دا سنگ مقابلے کی گی یارا دا دا بزدل خبر دا جہاد فرش میدان تشا ایسر لگیے وہ کم من فیاتن قلن غلبت فیاتن کسی بزن اللہ یارا وصلہ دا سا غنشتے وہ اللہ فل توکل مومنو متوکلون ٹھیک شو کہنا فتوکل مانے طاعتن یعنی سما نطلب منکم طاعتن تابدار وارو دا تاسنا تابدار دا اللہ پاک وقول معروف اقول حسن دا غورده دا غوینا دا بزدلینا کل چه جهاد دربان فرسی فیضا عظم الامرو پس کل چه پوشی حکم دا جهاد فلو صدق الله پس که چرده خلقو صدق الله رشتیا کروه لوز دا اللہ رشتیا کروه وعده دا اللہ دا جهاد لکان خیر اللهم دا بدل پارو بیتر فالا سیتم مبتدالا فالا سیتم پس قریب دا چتاسو ان تولیتم کچر والیان دزمکی شوئے ان تفسدو خبر دے نو فساد بو کب دزم کا و تو قطی ورحام کم او تاسو بپری کیسل رحمیانی دا ان تولی تم دو ما کہ تاسو گرد دے مشران والیان شوئے نو فساد بو کب دزم کا لکہ کافرانو تو گورا اسم کنا برشت والی شوئے دے نو فساد کب دزم کا او دغی روحانی اولاد چگا والیان شوئے دی دا مؤمنانو عذیتو ندی تکلیفو ندی چی گیر و پٹکے گوری وی قائدی والا دی او چیلے خبر دا مزاج خلافی وی قائدی والا دی نیس ہے تحقیقاتو که دا القائدہ دا دا دی و تقتی ورحامکم چی والیان شوئے نو پزنکا با فساد کوئے اور سل رحمیانی با ختم کئے لیکن ان خلق انسانیت تا نگوری خب بس وی چی دے زمان خلاف دے اولے سر قلم کئے اب بس جناب یالی دے القائدی والا دے شیخ مرحوم بھی ہندوستان کی یو سڑو لکد واپی لفظ بانے تو عید لفظ بان اخباس کو ہندو ہندو او مسلمانان با اکثر دی ہندو نہ سودا غستلا یو رضی یو مسلمان راگ دی ملی سے تیوی چی داغو منگا دکانداران ٹیکے ٹیکے گور گال ٹول پہ ہندو رامات تے نو سچا لوکا نو آئے غم مکوا ابل جمیل راگ نو خلقو توی اے خلقو دا ہندو گر وابی شوی دے زانتے بچ کوئے ہندو گر وابی شوی دے پی خواہ خلق و سودا پری خودا ہندو نہ کر کنو وابی نہ کر گا خلق و سودا پری خودا حیران سے خلچ دا سے چل دے وہ ہندو وابی شو ہندو وابی شو ہندو وابی شو اسم دا کسی صاحب دے بچ دے چار چار سر لگی نا وہ دا قائدے والا دے گرے ساتل نا پٹکے پسر دے قائدے والا دے نوہ کو قیدے والا یوں کنا نیو مگر ٹول قرآن کے قیدی ہوئی امن چواڑ مور پلار سبق تینولو کنا اول رال پلاس کے قیدا را کڑے وا قاعدہ بغدادی قاعدہ عربی قاعدہ یسن القرآن دا ٹول قیدی منگ تو خلوشی پہ قیدو مان دی دا بے قیدی زامن دی دوی بے قید دوی قید نہیں سے بے قیدی دی بے قیدی دی نو بے قیدی خیال دے ورتا اسی نہ اور مر درے سفن پورے کو خبر ہوا بھی بیچوا اولائک الذین دا خلق دے لعنہم اللہ اللہ پلانت کری دی فاسم امکان کری دی وام ابصارهم اورن دی کری دی سرگی دو دی افلا تدبرن القرآن آیا دا خلق ولی سوچ نگی پا مزامینو دا قرآن عملا قلوب اقفالوها ام پا ماندے بل دے سو ذکر نکی چه بل علا قلوبین اقفالوها دی پزنو باندی جرندی دی او قلوبین کی نکره دخا وجه نکارت ولی دا چه دلت دا نخی تامیم نصابیتی علا قلوبین اے علا قلوب بازهم بشی علا قلوبین اے علا قلوب بازهم پس پزنو دا بازی دوی اقفال دی طول پا اقفالو کی ندی بازی پا اقفالو کی نختی دی دویم دا چی دا اقفال اضافت قلوب تا کرے دا اقفالوها زنر جرندو دی اے دوی پا زنر باندی جرندی دی اقفالوها دوی پا زنر باندی جرندی دا زنر ندی زکر چی ها زمیر خوچات را جی دا قلوب تا اقفالو جرندی دی ها دا زنر بیس مطلب اشاره دا چی دا کم قفل دا جرنده چی پا دوی لگه دل دا داست دا جنس آخر ندا عین جنس قلب ندا او چی عین جنس قلب شی نگا مهر جباریت تی دانا چی بان پی چاچا جرنده را آوری تکول دا ننا علا قلوبین پا زنن دوی باندی اقفالوها جرندی دی دا جنس زنن نا اگا جنس زنن سره اگا مهر جباریت تی کفر دے ناد دے ان الذين ارتدوا اخلت مرتد شوی دی حالات بار پر خپل شاگانو باندي من بعد ما تبين لهم الهدى پس دینا چ بیان شو دی تو قران الشیطان سول لهم شیطان خسته کړی دی دوی تامل نه دوی و املا لهم یوم انا خدقدا چې املا فاعل شیطان شي و املا لهم ورخ کار کړی دی د خلق ته امیدنا دنیا ورته مخې کړی دا او بعضی تفاصیل لکھی چھ دا املا فائل باری تعالی دے مانا بیا کہ و املا لهم اللہ مہلت کر دے خلق تا سمانا اگر چی دوی گناگاران دی لیکن املا لهم اللہ مولت کر دے دوی تا کور بیانم قالو پدی سو چو دیوی للذین کرو لپار دا چا کنلو ما نظر اللہ حق قرآن چل را لگلے دے سنو تیم فی باز الامری اسیوی سنو تیم فی باز الامری چمنگ با مرکرتیا کو استاسو پا باز کارنو کی پوئی گئے خو گنا چی دا سمنڈا امنو سو گونا وقت نیش دینو ذالکا دا دا تصویل دا دا شیطان مسلط کے دل پا دوی باندی ولی دی زکا چی دے منافقینو ویلو لپار دا یہودیانو کریہو ما نزل اللہ چی بد گنل دے اللہ قرآن چلا یہود دا بنی قریضی یانورو سی ویلو سنو تیو کم دا مقولہ دا قال دا وی سنو تیو کم فی باز الامرے منگ با تابی داری کستاسو پا باز کارنستاسو اگا باز کارنستی شدے اگا دعوت محمد علیہ السلام دے او یاغا ناس دا جہاد ندا قود ان الجہاد دے واللہ یعلم اسرارم اللہ دوی پرازنو خبردار دے پس بی حال دو دوی چکل اخلی فرشتی روحنا دو دوی وی با دوی لرا پا مخونو باندی ودبارهم دا بغیرت سری کار دغا دے نو فرشتا وا چکل دوی نرو اخلی یضربونا وجوهم مخبانی بولتا سورکی ودبارهم پدبارو باندی جگا کافر بغیرت دے فرشتہ بچے روح اغلی یو غرب تمک یو التا پھر ادبار وانے ورطبی راو باسا بھی غیرت دا روح اخرو جی بھرچس ذالک بیان نوم دا فرشتے بے ولی وحی پدے سواب چے دا کافران چو اتبو ماس خط اللہ دیور پسی شو دا کفر شرک چلائے غصہ کراو وکری و رزوانا او دلال رضا من کی بدگن لیوا فاحبط اعمالهم اللہ برباد کا اعمال دو دوی ام حسب الذین اے گمان کے عقل فی قلوب مرض چ زنو کی مرض دے اللہ یخرج اللہ ازغانم چوب نباس اللہ پاک اکنی دے زنو دو دوی چ پیغمبر خلاف کینی کولے او حسد نہ کول نسد خیال دے اللہ برابر نہ کی ولو نشاو اللہ کم گا اوغارو لا رینا کم دا منافقان مدرت مخامخ کم فلا عرفتم بسیماهم نو تب اپی جنی پنا خدا تندو نو کہ پنا خدا تندو می دل ندی خود لی ولا تعرفنهم ضرور بضرور تپی جنی دوی لرا فی لحن القول پغا طرز دا خبرو چالاکو تیک شوا فی لحن القول پا طرز دا خبرو چالاکو در او جن سرے امیشہ چالاکی حق پرس سادہ پادہ سرینو واللہ یعلم اعمالکم اللہ پوز پامال ساسو ولنبلونکم وخامخ امتحان اخلو منگ ساسو حتی تردی پوری نعلم المجاہدین منکم چی ظاہر کو دتاسن مجاہدان والصابین صبر کو ان کی بدین دلہ ولنبلو اخبارکم وخامخ اخبار اخکارکو حقیقت خبر استاسو اخبار دا خبر جمع دا ظاہر بکو حقیقت دا خبرو این اللذین ذکر دا احوال دا مشرکینو بے شک آ خلچ انکار کر دے دا توحید نا او من کئی خلق لر اللہ دا دین نا و شاق و رسول خلاف دا پیغمبر کر دے پس تی اغینا چخکار شو دوی تو ہدایت الہدا سنت دا پیغمبر دا پیغمبر ہدا او دا پیغمبر طریقہ ور تخکار شو او قرآن نے انکار رکا او دا پیغمبر طریقین انکار رکا او پشرک و بیدت وانی اقرار رکا لن یضر اللہ شیا ہرگز دوی ذر نور کئی نشی ور کولے دن دا لالر اس شے وسيحبط اعمالهم عذر دے چلابا برباد کی اعمال دی دوی ترغیب للجہاد اے مسلمانانو تابع در اللہ اور رسول کے اب بات الاقبل اعمال اب شکا کے سان چ کفر کر دے او من کہ خلق اللہ اللہ دے توحید نہ ثم مات بیا دی مرشی پہ دے حال کے چ کفار پٹا ان کے حق نہ ہر کس با اللہ معاف نہ کی دوی لرا فلا تینو خطاب مسلمانانو تا دا خطاب دے جرأت تے خطاب مسلمان تا خطاب دا جرأت اے مسلمانانو فلا تینو سستی مکہ پا مقابل دا مشرک وتدو الی السلم پر تینو عطف دے ولا تدو الی السلم امرا بلے خلق لرا مسلات تا وانتم الاعلونا او تاسو ضروری اے واللہ معکم اللہ مدد تاثر دے ولن یترکم اعمالکم ہرگز با کم نکی اللہ پاک اعمالکم مونگ دا دکان پا تیاد ساتھائی دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005 5188829. شکریہ۔